Saniye huzur gelay turması kalucitay hey dar mai frumos sunt ai mei că le dau apă cu mei și doar ca niște zmei mai frumoasă e mândra mea de seară mă duc la ea Saniye huzur gelay Vrea mândra de n-o vrea să-mi deschide portița hey! De seară mă duc la ea obosit cum o-i putea Saniye huzur gelay obosit și plin de apă mă duc la ea că mi-e dragă Saniye huzur Săniuță, du-mă iară unde-am fost alaltă seară hey! Du-mă la mândruța mea că e dulce gurița Saniye huzur gelay că e dulce gurița nu mă mai satur de ea Saniye huzur gelay nu mă mai satur de ea că devin dulce toamna Saniye huzur gelay de vin dulce doamna și de sunt primăvara Saniye huzur gelay.